Myślą, że jest whisky, wódka, jacuzzi i wszyscy są kozakami. Ale pełen pedał, nikogo tu nie ma ze mną. Jest tylko wódka i hardcore, kurwa. Hotele, srere, kurwa, pokoje, wyjebane. Daj zapity, bo... Bez zapity? Bez zapity, kurwa. To uważaj na głowę, skurwysynu.